शुक्ल यजुर्वेद कण्व शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग उपोद्घात भाष्य देख रहे थे। उपोद्घात भाष्य नहीं, ये अभी द्वितीय ब्राह्मण का ये मंत्र चल रहा था। उसमें विचार आरंभ हुआ था कि नैव किंचन अग्र आसीद मृत्युना एव इदम आवृतम आसीद, इस प्रकार की यह कहा गया। तो पहले कुछ भी नहीं था, इसको लेकर के बौद्ध कहा कि कार्य कारण दोनों ही नहीं थे। तो ये जितने सारे दर्शन होते हैं ये सब अर्थात तो श्रुति से ही मतलब आधारित, मतलब श्रुति के आधार पर ही बात करते हैं, किंतु श्रुति का किस अंश को लेकर के बात करते हैं। अपने बुद्धि के साथ श्रुति का जिस अंश का समन्वय हो गया उसी अंश को ये महत्व मान करके चले, श्रुति का अर्थात तात्पर्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। किंतु नहीं तो ये लोग बुद्धि पहले आया कहाँ से, कहते हैं ये श्रुति से ही लेते हैं, श्रुति में ये बात कहा गया है वही उनका बुद्धि को जच गया। तो शून्यवादी कहा कि कार्य कारण दोनों ही नहीं है। तो उसमें न्यायिका आके बीच में कहा कि नहीं नहीं कार्य तो नहीं है किंतु कारण है। सांख्य आकर के कहा कि नहीं नहीं कार्य नहीं, ये बात भी नहीं है, कार्य भी है पहले, सब पहले है। तो ये सबका निराकरण भी चल रहा है। शून्यवादी का निराकरण चलने का समय अभी बीच में विज्ञानवादी आया, वो कहा कि सर्वम क्षणिकम, यत सत तत् क्षणिकम संतश्च इमे, मतलब यथा प्रदीप संतश्च इमे भावा, ये सब भाव पदार्थ ये भी सब सत है इसलिए क्षणिक होगा, अनुमान करता है। सिद्धांत कहा कि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष हो रहा है, तो प्रत्यक्ष और अनुमान इसमें विवाद होने से प्रत्यक्ष बलवान होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष हो गया उपजीव्य आश्रय, आश्रय बलवान होगा इसलिए अनुमान बाध हो जाएगा। यहाँ तक सिद्धांति कहा। पूर्व पक्ष कहेगा कि आप कहते हैं अनुमान प्रत्यक्ष को आश्रय करता है, किंतु तो अनुमान प्रत्यभिज्ञा को आश्रय नहीं करता है। अभी विवाद हो रहे प्रत्यभिज्ञा और अनुमान दोनों का बीच में, तो ये दोनों में तो आश्रय आश्रय भाव नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो आश्रित तो होगा वो आश्रय का बाध नहीं कर पाएगा। अनुमान को आप आश्रित तो कहते हैं और वो बाध करता है प्रत्यभिज्ञा को हम कहते हैं, तो प्रत्यभिज्ञा यहाँ आश्रय नहीं है तो इसलिए उसको बाध क्यों नहीं करेगा, प्रत्यक्ष आश्रय है, प्रत्यभिज्ञा तो आश्रय नहीं है। अनुमान प्रत्यक्ष को बाध नहीं करेगा किन्तु प्रत्यभिज्ञा को बाध करेगा। आप कैसे कह दिए कि आश्रय है, पूर्व पक्ष इस प्रकार विचार देने से सिद्धांति कहता है 34 पृष्ठा का टीका में प्रथम पंक्ति में, प्रत्यभिज्ञाम उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान अप्रवृत्तौ अपि, प्रत्यभिज्ञा को उपजीव्य आश्रय करके क्षणिकत्व अनुमान प्रवृत्त होता है क्या, नहीं होता है। अप्रवृत्तौ अपि सिद्धांति कहता है कि प्रवृत्त नहीं होता है, ठीक है, किंतु उपजीव्य जातीयत्वात्, ये जो प्रत्यभिज्ञा है इसको प्रत्यक्ष में मानते हैं ना अनुमान में मानते हैं, प्रत्यक्ष में मानते हैं प्रत्यभिज्ञा को प्रत्यक्ष, इसलिए सिद्धांत कहता है कि ये उपजीव्य नहीं होने पर भी उपजीव्य जातीय है। तो उपजीव्य जातीयत्वात् तत्प्राबल्यात् इसलिए वो प्रत्यभिज्ञा प्रबल होगा। जातीयत्व 14 नंबर टिप्पणी क्या दिए, उपजीव्य जातीयत्व अनुमान उपजीव्यम प्रत्यक्षम, अनुमान का उपजीव्य, उपजीव्य आश्रय, अनुमान का आश्रय हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षत्वेन तद जाति प्रत्यक्षत्वेन तद जातीयम प्रत्यभिज्ञानम, ये जो प्रत्यभिज्ञा है वो भी प्रत्यक्ष है, होने से प्रत्यक्षत्व जाति प्रत्यभिज्ञा में भी रहेगी, तो होने से तस्य भाव तत्व अर्थात तद जातीयत्व। उपजीव्य जाति, उपजीव्य अर्थात आश्रय, ये जो प्रत्यभिज्ञा हुआ ये उपजीव्य का समान जाति वाले हैं, तो समान जाति वाले होने से बलवान होगा। तो उपजीवक जातीयकम उक्त अनुमानम दुर्बलम, उपजीवक हो गया अनुमान, तद जातीयक अर्थात उपजीव्य जीवक जातीयक हो गया बौद्धों का जो अनुमान, उपजीवक हो गया अनुमान, होने से वो दुर्बल है, दुर्बलम तद बाध्यम प्रतिभिज्ञा या बाध्यम, तद बाध्यम 15 नंबर टिप्पणी, प्रतिभिज्ञा या बाध्यम प्रतिभिज्ञा के द्वारा बाध हो जाएगा अनुमान। अनुमान कौन दे रहा था, शून्यवादी, यहाँ विज्ञानवादी बौद्ध, शून्यवादी हो गया सब शून्य, विज्ञानवादी हो गया विज्ञान है वो क्षणिक है, तो उन्हीं का ही एक मत है। शून्यवादी उनका सबसे श्रेष्ठ, उसके नीचे हो गए विज्ञानवादी। तो सिद्धांत कह रहा है कि आप विज्ञानवादी जो अनुमान दे रहे हैं वो प्रतिविज्ञा के द्वारा बाध हो जाएगा। कैसे प्रतिविज्ञा? प्रत्यभिज्ञा नैन प्रत्यभिज्ञान। अगर आप ज्ञान धातु से अंग करेंगे कर्मणी अर्थ में, मतलब भाव में अंग करेंगे, आतोश्चो उपसर्गे से अंग प्रत्यय होगा, अंग प्रत्यय होने से प्रत्यभिज्ञा बनेगा, आगे टाप होकर के प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी। अगर आप ल्यूट करेंगे प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा भाव में प्रत्यभिज्ञान है ना। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञा स्वार्थे स्वतो न मानम, प्रत्यभिज्ञा स्वार्थ में प्रमाण। एक उपजीव्य जाती है, एक उपजीवक जाती है। उपजीव्य हो गया आश्रय, उपजीवक आश्रित। उपजीव्य जाती है किसको लेंगे? उपजीवक जाती है। उपजीव्य हो गया आश्रय प्रत्यक्षत्वम, उपजीवक हो गया आश्रित अनुमानत्वम, अनुमान हो गया उपजीवक। आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञा स्वार्थे स्वतो न मानम, प्रत्यभिज्ञा स्वार्थ में स्वतः प्रमाण नहीं है। 19 नंबर टिप्पणी दिए हैं स्वतः अर्थात तो बुद्धियंतर निरपेक्षतया, बुद्धियंतर इति स्व समान विषयक बुद्धियंतर, अर्थात प्रत्यभिज्ञा स्वयं स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, ये अन्य बुद्धि से ये निश्चय होगा। अन्य बुद्धि क्या है कहते हैं, उसी को विषय करने वाला अन्य कोई ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के ये निश्चय होगा। स्व समान विषयक बुद्धियंतर इति उससे, तो ये न्यायिक लोग भी कहेंगे कि ये जो प्रत्यक्ष है वो स्वतः प्रमाण नहीं है, तो ये जलम प्रत्यक्ष हो रहा है, ये जल है कैसे निश्चय होगा? कहते हैं कि पी करके तृषा निवृत्ति होगी तो आगे अनुमान करेंगे। तो इदम जलम क्यों तृषा निवर्तकत्वा पूर्व मया पीतम जलवत, इस प्रकार की अनुमान करेंगे। तो प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए वो लोग अनुमान से सिद्ध करेंगे, इसलिए प्रत्यक्ष स्वतः प्रमाण नहीं है, न्यायिक लोग कहते हैं। तभी बौद्ध कहता है, बौद्ध अलग बात कहता है, तो प्रत्यभिज्ञा स्वार्थे स्वतः प्रमाण नहीं है, अन्य बुद्धि से ये प्रत्यभिज्ञा निश्चय होगा। बुद्ध्यंतर संवाद संवादादौ एव बुद्धिनां मानत्वस्य बौद्धेर इष्टत्वात्, बुद्ध्यंतर से संवाद निश्चय होने पर ही बुद्धिनां मानत्वं प्रमाणत्वं, ज्ञान हुआ, ज्ञान प्रमाण है कैसे निश्चय होगा? कहते अन्य के ज्ञान उसी विषय को हो तो तभी ये जाकर प्रमाण होगा, ऐसे बौद्ध लोग मानते हैं। तो नच बुद्ध्यंतरम, अभी बौद्ध कहता है कि हम कहते हैं कि एक ज्ञान प्रमाण है कैसे निश्चय होगा दूसरे ज्ञान हो तो, और एक क्षण में कितने ज्ञान रहेगा? तो इसलिए दूसरे ज्ञान जब आएगा वो तब ये ज्ञान अर्थात नहीं है, कहते ये ज्ञान तो नहीं है किंतु उसका बाकी सब स्मरण इत्यादि है, कहते कुछ नहीं है वो, तो वो एक ही क्षण रहा उसी क्षण में वो नाश हो गया और कुछ और बचेगा भी नहीं आगे के लिए, वो निरन्वय विनाश कहते हैं। न च बुद्ध्यंतर स्थायित्व साधकम अस्ति, अन्य मतलब बुद्ध्यंतर दूसरा बुद्धि है ऐसा कहने के लिए कोई साधक ही नहीं है, क्योंकि वो तो जन्म हुआ मर गया, ये मरने के बाद दूसरे आदमी का जन्म होगा, ये प्रथम आदमी को जानेगा कैसे? तो दोनों को जानने वाला कोई तृतीय होगा तभी तो दोनों का बीच में संबंध बन पाएगा। तो कहते हैं बुद्ध्यंतर स्थायित्व साधकम न च अस्ति, न च बुद्ध्यंतर स्थायित्व साधकम अस्ति इति प्रत्यभिज्ञाय मानस्यापि क्षणिकत्वम, जब प्रत्यभिज्ञा करते हैं स्वयं देवदत्त ये भी क्षणिक है, अर्थात वास्तविक कोई सब पदार्थ है नहीं, ये तो खाली केवल कहते हैं उसी क्षण में उसका एक बुद्धि हो गया है, क्षणिकत्वम इति आशंक्य। तो इसलिए पूर्व पक्ष बौद्ध कहता है कि ये जो प्रत्यभिज्ञा कहते हैं ये भी कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, ये तो सब तो क्षणिक है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा कहाँ से आएगा? आह सिद्धांती उत्तर देता है। अगर इस प्रकार की कहेंगे कि प्रत्यक्ष का भी निश्चय अनुमान के द्वारा करना पड़ेगा और अनुमान करने के लिए दो क्षण चाहिए, दो क्षण तो कोई पदार्थ रहेगा नहीं अर्थात आपका अनुमान नहीं हो पाएगा, अनुमान नहीं होगा तो प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, तो ये सारे जो व्यवहार होता है सर्वत्र अनाश्वास। हम जो देखा तो कहते हम जो देखता है अभी प्रथम एक ही क्षण तो रहेगा, ये जो देखता है ये ठीक है नहीं है, कहते हैं ये कुछ प्रमाण नहीं हो पाएगा। इसलिए भाष्य में पूर्व पृष्ठा में कहा था प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाद अनुमानस्य, अंतिम पंक्ति था पूर्व पृष्ठा में, प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाद अनुमानस्य सर्वत्र एव अनाश्वास प्रसंगात विराम, पूर्ण विराम हो जाएगा, अनाश्वास प्रसंगात पूर्ण विराम भाष्य में। तो क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष ये अनुमान पूर्व को चलेगा और अनुमान ये निश्चय करने के लिए भी क्षण द्वय चाहिए, तो अभी नहीं हो पाएगा तो ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, सर्वत्र अनाश्वास अर्थात जिसको देख रहा है वो है नहीं है ये सब इस प्रकार के होगा, अनाश्वास प्रसंगात। आगे टीका में प्रसंगमेव प्रकटयति, सर्वत्र अनाश्वास का प्रसंग हो जाएगा, इसी प्रसंग को अभी स्पष्ट करते हैं। यदि च क्षणिकं सर्वं तदेव इदमिति गम्यमानं तद्बुद्धेर अपि अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत्वे तस्यापि अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत्वं मिति अनवस्थायां तद सदृशम इदम इति अस्या अपि बुद्धेर मृषात्वात् सर्वत्र अनाश्वासता एव। यदि च क्षणिकम सर्वम, सब कुछ क्षणिक हुआ, तदेव इदम इति गम्यमान, सब क्षणिक है और पता चलता है कि तदेव इदम इस प्रकार की कहते हैं, और ये जो बुद्धि हुआ तदेव इदम, ये बुद्धि भी तद्बुद्धेर अपि अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत्वे, ये बुद्धि प्रमाण है कैसे होगा अन्य कोई ज्ञान होगा तो तस्यापि अन्य तद बुद्धि अपेक्षित तो वो भी अन्य बुद्धि को अपेक्षा करेगा, इति अनवस्थायाम अनवस्था हो जाएगी, तो होने से तत् सदृशम इति अस्या बुद्धे, जो अभी तत् सदृशम इदम ये प्रतिभिज्ञा कहते हैं, ये तो प्रतिभिज्ञा नहीं है वास्तविक, तत् सदृशम यहाँ कहते हैं प्रतिभिज्ञा में स्वयं ये वही है और सदृश में तत् सदृश दोनों में अलग है थोड़ा, तो प्रत्यभिज्ञा में तो अनवस्था दोष हो जाएगा, अभी तत् सदृश इदम अस्यापि बुद्धे, ये बुद्धि भी ये भी मृषात्वात् मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि तद का ज्ञान जिससे जिस क्षण में होगा, इदम का ज्ञान अलग क्षण में आएगा, तत् सदृशम इदम कहेंगे, अभी मान लीजिए कि द्वितीय क्षण में अभी पूर्व क्षण वाला नहीं है गया, फिर भी आपको एक ज्ञान हुआ कि तत् सदृशम इदम, ये ज्ञान अभी ये प्रमाण है कैसे पता चलेगा, आपको और एक ज्ञान आना चाहिए, वो ज्ञान जब आएगा ये भी नहीं रहेगा, तो नहीं रहने से अभी ये जो ज्ञान हो रहा है ये भी मिथ्या, क्योंकि इसको सत्यता प्रमाण नहीं हो पाया, नहीं होने से प्रत्यभिज्ञान भी मिथ्या हो गया, सादृश्य ज्ञान भी मिथ्या हो गया, तो सर्वत्र अनाश्वासता एव, कहीं कुछ और विश्वास नहीं होगा। टीका में क्षणिकत्वादि बुद्धेरपि स्वार्थे स्वतो मानत्व अभावात्, अभी सिद्धांति बौद्ध को और कहता है प्रतिभिज्ञा तो नहीं हुआ आपका ठीक है, सदृश भी नहीं हो पाएगा, और आप जो कहते हैं कि सर्वम क्षणिकम ये स्वार्थ में प्रमाण है क्या, इसको भी दूसरा ज्ञान चाहिए, तो अभी क्षणिकत्वादि बुद्धेरपि स्वार्थे स्वतो मानत्व अभावात् तादृक बुद्धिअंतर अपेक्षायाम, अभी वो भी बुद्धिअंतर को अपेक्षा करेगा, तस्यापि तथात्वेन, तस्यापि अर्थात बुद्धिअंतरस्यापि बुद्धिअंतर अपेक्षायाम अनवस्थानात्, इसलिए बुद्धे है स्वतः प्रामाण्यम अभ्युपेयम, अनवस्था हो जाएगा, आप भी जो कहते हैं सर्वं क्षणिकम इसको प्रमाण करने के लिए भी आपको बुद्धि को स्वतः प्रमाण मानना पड़ेगा, नहीं तो आप जो बात कहते हैं वही भी प्रमाण नहीं होगा, तभी आप कहेंगे सर्वम क्षणिकम ये वाक्य फिर मिथ्या हो जाएगा, बौद्ध मत में ये वाक्य मिथ्या हो जाएगा, अर्थात ये कहता है कि ये व्यक्ति गलत है और ये वाक्य मिथ्या है, तो फिर वास्तविक वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति सत्य हो जाएगा। तो बौद्ध कहता है कि सर्वम क्षणिकम, और ये वाक्य मिथ्या है, अर्थात क्या सिद्ध होगा सर, तो अक्षणिक सर्वस्थाई सिद्ध हो जाएगा सिद्धांति, वो बात कह रहे हैं। क्षणिकत्वादि बुद्धेरपि स्वार्थे स्वतः मानत्व अभावात्, इसका भी स्वार्थ में स्वतः प्रमाण नहीं रहेगा, नहीं रहने से तादृक बुद्धि अंतर अपेक्षायाम, अभी वो भी बुद्धि अंतर को अपेक्षा करेगा, तस्यापि तथात्वेन, वो भी बुद्धि अंतर को अपेक्षा करेगा, उससे अनवस्थानात् अनवस्था हो जाएगा। इसलिए आपको भी बुद्धे है स्वतः प्रामाण्यम अभ्युपेयम, आपको भी मानना पड़ेगा बुद्धि स्वतः प्रामाण्य, तो उसके लिए और कोई चाहिए नहीं। तथा च अभी बुद्धि अगर स्वतः प्रमाण हुआ, प्रत्यभिज्ञानम सर्वम तथैव अबाधात, इसलिए प्रत्यभिज्ञान भी स्वतः प्रमाण होगा, वो बाध नहीं हो पाएगा। किंच सिद्धांत करें प्रत्यभिज्ञा या भ्रांतित्वम बदता, आप कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है, स्वरूप अनपन्नवाद, उसका स्वरूपता मतलब प्रत्यभिज्ञा आपको एक हो रहा है, किंतु आप कह रहे हैं कि ये भ्रांति है, सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो सर्प का ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान अभी है, ज्ञान हो रहा है, किंतु कहते हैं कि ये भ्रम ज्ञान है, तो स्वरूप का निराकरण नहीं कर रहा है, उसका विषय का निराकरण हो रहा है, अर्थात इसका विषय जो देख रहा है वो नहीं है, तो इसलिए आप स्वरूप तो स्वीकार करते हैं। सिद्धांत कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञा या भ्रांतित्व बदता त्वया, 22 नंबर टिप्पणी दे दिया, त्वया प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है ऐसे कहने वाले आपके द्वारा, तो या तुम्हारे द्वारा स्वरूप अपन्नवात अनपन्नवात, स्वरूप का आप अपन्नव अपलाभ निराकरण नहीं कर रहे हैं, स्वरूप अगर निराकरण नहीं कर रहे हैं तो अपन्नव, अपन्नव शब्द का अर्थ है कि अपलाप, अपलाप निराकरण अस्वीकार, अपन्नव शब्द का अर्थ अस्वीकार, बद्धता और स्वरूप के बीच में नहीं है, वो टिप्पणी दिए हैं 22 नंबर, बद्धता का अर्थ त्वया, बद्धता शब्द का अर्थ कहने वाले के द्वारा, ये कौन कह रहा है कहते तुम्हारे द्वारा, उसका अर्थ टिप्पणी कर कह रहे हैं, अर्थात अभी सिद्धांत कह रहा है बौद्ध को बद्धता त्वया तुम्हारे द्वारा स्वरूप अनपन्नवात, आप उसका स्वरूप का अपन्नव नहीं कर रहे हैं, होने से तद इदम बुद्धियो हो, ये जो दो बुद्धि तद और इदम, इसमें भी अभी ये दोनों का स्वरूप आप निराकरण नहीं कर रहे हैं, स्वरूप है किंतु उसका विषय भ्रांति है आप कह रहे हैं, अभी ये जो स्वरूप रहा तद इदम बुद्धियो सामानाधिकरणीय न संबंधो वाच्य, अभी तद और इदम ये दोनों बुद्धि समानाधिकरण है, तो इसका समानाधिकरण होने के लिए आपको एक संबंध कहना पड़ेगा, एक तद बुद्धि हुआ एक इदम बुद्धि हुआ, ये दोनों के बीच में सामानाधिकरण्य कह रहे हैं, तो कहने के लिए एक संबंध कहना पड़ेगा, तो कहने के लिए कहते हैं सच वक्तुम न सक्यते, सिद्धांत ये बात बौद्ध को कह रहे हैं, आपको प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप मानना पड़ेगा, अभी वो भ्रांति है वो अलग बात है, किंतु आप स्वरूप मानेंगे अगर, अर्थात तद एक ज्ञान इदम एक ज्ञान, ये दोनों का बीच में संबंध आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान को तो आप मानते हैं, तभी सच वक्तुम न सक्यते, क्यों क्षण द्वय संबंधिनो द्रष्टुर अभावात इति आह, दो क्षण को जानने वाला तो कोई नहीं रहा आपका मत में, इसलिए आप ये संबंध पहले कहेंगे कैसे, वो मिथ्या है अलग बात है, पहले ये संबंध कैसे कहेंगे, तद इदम आपको तो ये स्वरूप को मानते हैं प्रतिभिज्ञा है कि ज्ञान है, हाँ ये है, किन्तु ये भ्रांति ज्ञान है, ये जो अभी ज्ञान है मानते हैं इसी को भी कैसे आप सिर्फ अभी प्रमाण करेंगे, तद इदम बुद्धि तो दो क्षण में होगा, अभी इसको कैसे कहेंगे, अभी बौद्ध कहेगा ये दोनों में संबंध होना चाहिए क्या, जैसे विषय मिथ्या हो गया ऐसे संबंध भी मिथ्या है, तो संबंध भी मिथ्या होने पर हम शब्द तो कह देंगे, बौद्ध कह रहा है असती संबंध है बुद्धि हो सादृश्या, तो संबंध कुछ नहीं है, तो खाली बुद्धि का सादृश्य से तद बुद्धि प्रतिभिज्ञा हो जाएगी, सादृश्य बुद्धि हो जाएगी, कोई अर्थात संबंध नहीं है, अर्थात ये भी भ्रांति है, तो जैसे विषय भ्रांति ऐसे संबंध भी भ्रांति, खाली शब्द प्रयोग होता है, इति बौद्ध कहता है, इति संकते सादृश्याद इति पूर्व पृष्ठा में बौद्ध कहता है सादृश्याद तत्संबंध इति चेत, तो सादृश्य से उसका संबंध होता है, बौद्ध कहता है अच्छा तदिदम बुद्धे क्या हुआ असति संबंधे बुद्धियो हो सादृश्या था। अभी विचार चल रहा था कि प्रत्यभिज्ञा में कोई संबंध नहीं है तो फिर तदिदम बुद्धि ये कैसे होगा, आप संबंध कैसे करेंगे। बौद्ध कहता है कि संबंध नहीं है, दो बुद्धि है, बुद्धि का खाली सादृश्य से ये दोनों का संबंध कह दिया, विषय में कोई संबंध नहीं है, बुद्धि में सादृश्य है, बुद्धि में सादृश्य होने से विषय को लेकर के कह दिया। बुद्धि में क्यों सादृश्य हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि बुद्धि है, दोनों बुद्धि, इनका विषय अलग अलग है और विषय तो है नहीं, इसलिए मिथ्या हो गया, किंतु बुद्धि में सादृश्य है। तो बुद्धि में सादृश्य क्यों है, कहते इसमें बुद्धित्व इसमें भी बुद्धित्व, इतना ही सादृश्य हो गया, इस सादृश्य से कह दिया, इस प्रकार की बौद्ध कहेगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में दिया सादृश्यात तत्संबंध इति चेत, सिद्धांति कहता है कि न, तो क्यों न कहता है सिद्धांति, टीका में आगे पृष्ठा में है तयोः स्वसंवेद्यत्वात्। तो बौद्ध कहता है कि जो ज्ञान होता है वो स्वसंवेद्य अर्थात स्वज्ञेय, ज्ञान अपने आप को जान रहा है, तभी होने स्वसंवेद्यत्वात्। अभी ग्राहकांतरस्य च अभावात्, बुद्धि को जानने के लिए कोई दूसरा नहीं है, नहीं है तो अभी सादृश्य कैसे सिद्ध होगा, न सादृश्य सिद्धि, आप कहे कि दोनों बुद्धि में सादृश्य के चलते कह दिया, अभी दो बुद्धि का सादृश्य ऐसा कैसे पता चलेगा, ये बुद्धि तो हुआ गया, वो बुद्धि तो आएगा वो भी जाएगा, ये दोनों बुद्धि में सादृश्य है ये कैसे निश्चय होगा, दोनों बुद्धि को जानने वाला फिर कोई होना चाहिए स्थिर, वो तो आपका नहीं है। ग्राहकांतरस्य च अभावात् न सादृश्य सिद्धिर इति दूषयति, सिद्धांति कहता है पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में है। बुद्धि का यदि दोनों बुद्धि का कुछ विषय में रहेगा, विषय है वो भ्रांति है, तो वो तो सिद्धांति अभी कह रहा है, अगर मान भी ले कि आपका दो बुद्धि है, दो बुद्धि का विषय है, विषय किंतु भ्रम है, अगर मान भी लिया जाए तो भी कैसे कहेंगे, सिद्धांत कह रहा है मान करके कह रहा है तो भी हो नहीं पाएगा, और विषय नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब सिद्धांत कहेगा विषय नहीं है तो फिर बुद्धि कैसी होगी, वो नहीं हो पाएगा। इति चेत न, भाष्य में पूर्व पृष्ठा में तदिदम बुद्धियो, अर्धकार छूट गया, तदिदम बुद्धियो रितरेतर विषयत्वान उपपत्ते है, तदिदम बुद्धियो, ये जो तद बुद्धि और इदम बुद्धि इतरतर विषयत्व तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूर्व क्षण में जो ज्ञान जो विषय वो सब गए, दूसरा क्षण में जो विषय आएगा वो अलग है, ज्ञान अलग है, इसलिए एक विषय नहीं, इतरतर विषय नहीं हो पाएगा, एक ही उनका विषय होगा, ये नहीं हो पाएगा। अर्थात तद बुद्धि का जो विषय इदम बुद्धि का वही विषय, इतरस्य विषय अपनी इतरस्य विषय, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तो क्षणिक है। अच्छा अभी बौद्ध कहेगा आगे पृष्ठा में टीका में है तथापि किमिति सादृश्य असिद्धि, तो फिर भी क्यों सादृश्य नहीं होगा, अभी कोई उसका कारण नहीं रहा फिर भी कहता है, अब फिर भी क्यों सादृश्य नहीं होगा, अर्थात इतर इतर विषय नहीं हुआ, नहीं होने पर भी सादृश्य क्यों नहीं होगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में असती च इतर इतर विषयत्व सादृश्य ग्रहण अनुपपत्ति, अगर इतरतर विषय तो अर्थात इतरस्य विषय अभी इतरस्य विषय अगर नहीं होगा सादृश्य ग्रहण कैसे होगा, तो सादृश्य ग्रहण अनुपपत्ति नहीं हो पाएगा। अच्छा तथापि नहीं, वो सिद्धांत क्या है ना, क्योंकि पूर्व पक्ष कहते हैं कि तथापि किमिति सादृश्य असिद्धि, ठीक है, फिर भी ये सादृश्य क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है कैसे सादृश्य होगा, अगर विषय दोनों का एक नहीं होगा सादृश्य कैसे होगा, इतर इतर विषय तो नहीं रहेगा तो सादृश्य नहीं हो पाएगा। अच्छा आगे टीका में सादृश्य असिद्धिम अभ्युपेत्य संकते, तो अभी प्रत्यभिज्ञा पहले गया फिर सादृश्य में आया, सिद्धांति सादृश्य का भी निराकरण कर दिया, अभी पूर्व पक्ष करेगा सादृश्य सादृश्य असिद्धि, ठीक है उसको स्वीकार करके फिर शंका कर रहे हैं, तो भाष्य में पूर्व पक्ष कर रहे हैं असती एव सादृश्य तद बुद्धि रीति चेत, सादृश्य भी नहीं हो फिर भी तद्बुद्धि हो जाएगा तदिदम, इस प्रकार की हो जाए इति चेत, सिद्धांत ही उत्तर देता है। मतलब ये पूर्व पक्ष का भाष्य वाक्य को टीका में स्पष्ट करते हैं, यत्र सत पूर्व पक्ष क्यों कह रहा है कि सादृश्य नहीं होने पर भी, फिर कहता है सादृश्य नहीं होने पर भी इस प्रकार बुद्धि हो, ये क्यों कह रहा है? वो कह रहा है पूर्व पक्ष यत्र सती एव अर्थे धीश तत्र एव साधक अपेक्षा न अन्यत्र इति भाव, जहां अर्थ होने पर बुद्धि होती है वहां आपको अर्थ होना चाहिए, इसका जो विषय है उसका भी वही विषय होना चाहिए, इस प्रकार कहेंगे जहां विषय के अनुसार ज्ञान होता है। जहां विषय के अनुसार ज्ञान होने का नहीं है वहां क्यों विषय चाहिए? क्योंकि सिद्धांत कहता है इतर इतर विषय होना चाहिए, तो अभी पूर्व पक्ष कहता है क्यों चाहिए, हमारा तो ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो इसलिए यत्र सती एव अर्थे, अर्थ होने पर ही जहां ज्ञान होता है वही साधक का अपेक्षा होता है, और जहां अर्थ कोई आवश्यक नहीं है तो वहां क्यों फिर इतर इतर विषय तो क्यों चाहिए, ऐसे ही खाली ज्ञान होता है बिल्कुल मनोराज्य जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार के होता है न अन्यत्र इति भाव, ये पूर्व पक्ष कहा। तो अभी टीका में आ गए, तत्र बाह्यार्थवादिनम प्रत्याह, अभी बाह्यार्थवादियों को ये उत्तर देता है। यहां तक तो विज्ञानवादी चल रहा था, विज्ञानवादी कहता है कि बाहर में विषय नहीं होने पर भी ज्ञान इस प्रकार के हो, अभी बाह्यार्थवादी आ गए। बाह्यार्थवादी अर्थात बाहर में अर्थ है, शून्यवादी अर्थ भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है, विज्ञानवादी अर्थ नहीं है ज्ञान है क्षणिक है। आगे दो आते हैं कहते हैं कि सौतांत्रिक वैभाषिक, बाह्यार्थवादी 12 नंबर टिप्पणी दे दिए, एक सौतांत्रिक एक वैभाषिक। सौतांत्रिक कहते हैं बाहर में अर्थ है किंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, बाहर में अर्थ है किंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो ये वो लोग कहते हैं मुख्य मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत, तो मुख्य माध्यमिक हो गया तो शून्यस्य विवर्तम इदम अखिलम जगत मेने, ऐसा वो जानता है। आगे योगाचार मते तुसंति मतयस्तासाम विवर्तो अखिलः, योगाचार विज्ञानवादी जो क्षणिक वो लोग कहता है कि मत यह संति बुद्धि है ज्ञान है क्षणिक है, और बुद्धि का ही विवर्त, बुद्धि सब इस रूप से खाली दिखता है, कुछ बाहर में पदार्थ नहीं है केवल ज्ञान है बाकी कुछ नहीं है, ऐसा वो कहता है। तो ये योगाचार मते तु संति मत यसाम विवर्तो अखिल, अर्थोस्ति क्षणिक स्तोषावन्वितो तोषावन्वित अर्थोस्ति क्षणिक स्तोषावन्वित बुद्धि सौत्रांतिक, अर्थो अस्ति असौ क्षणिक, अर्थ है बाहर में है और वो क्षणिक और अनुमित अनुमान से उसका ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की वो तृतीय पक्ष वाला सौत्रांतिक कहते हैं। तो बाहर में अर्थ है क्षणिक है अनुमान हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। चतुर्थ वाले कहते हैं कि प्रत्यक्षम क्षणभंग गुरम च सकलम, बाहर में अर्थ है क्षणिक है और वो प्रत्यक्ष है, ये उनका चतुर्थ सबसे नीचे वाला कहते हैं। क्यों कहते हैं? विषय को प्रत्यक्ष मानता है अर्थात बिल्कुल बहुत सत्य तो बुद्धि है, ये एकदम चतुर्थ हो गया। प्रत्यक्षम क्षणभंग गुरम च सकलम वैभाषिको भाषते, इस प्रकार के श्लोक है। तो अभी ये बाहर अर्थ मानने वाले दो है उनको अभी सिद्धांत कह रहा है न तदिदम बुद्धिरोपी सादृश्य बुद्धिवत असद विषयत्व प्रसंगात, जैसे सादृश्य बुद्धि का असद विषय हो गया उसका कोई विषय नहीं रहा, विज्ञानवादी को निराकरण कर दिया सिद्धांति। अभी कहता है कि इसी प्रकार की तदिदम बुद्धिरोपी सादृश्य बुद्धिवत असद विषय, क्योंकि आप दोनों का मत में बाहर का विषय क्षणिक हुआ, चाहे अनुमान हो चाहे प्रत्यक्ष हो ये क्षणिक हुआ, तो क्षणिक होने से तदिदम बुद्धिरोपी सादृश्य बुद्धि जैसे असद विषय हुआ, अभी तदिदम ये भी असत विषय हो जाएगा, क्योंकि विषय विषय क्षणिक होकर के चले गए, कोई स्थायी विषय नहीं रहेगा तो तदिदम बुद्धि ये नहीं होगा। तो तदिदम अर्थात ये प्रतिभिज्ञा, जैसे सादृश्य बुद्धि भी नहीं हुआ ऐसे प्रतिभिज्ञा भी नहीं होगा, क्योंकि आपका तो विषय सब क्षणिक हो गया, क्षणिक हो गया तो तदिदम कैसे कहेंगे। तो सादृश्य बुद्धि जैसे मिथ्या हुआ विज्ञानवादी का मत में, ऐसे ये भी मिथ्या हो जाएगा आपका मत में। टीका में विज्ञानवादी आह, अभी बाह्यार्थवाद को निराकरण कर दिया, क्योंकि वो दोनों कहते हैं विषय क्षणिक इसलिए प्रतिभिज्ञा नहीं होगी उनके मत में। अभी विज्ञानवादी को विज्ञानवादी कहता है अभी भाष्य में, असद विषयत्वम एव सर्वबुद्धिनाम अस्तु। तो आप जो कह दिए कि बाहर में अगर विषय नहीं रहेगा तो प्रतिभिज्ञा सादृश्य सब असत हो जाएगा, अभी विज्ञानवादी कहते हैं असद विषयत्वम एव अस्तु सर्वबुद्धिनाम, सारे बुद्धि असद विषय ही हो अर्थात बुद्धि का विषय न हो इति चेत, ये विज्ञानवादी कहा। तो सिद्धांत कह रहा है कि टीका में, तथा सति अनालंबनम क्षणिक विज्ञानम इति अस्यापि ज्ञानस्य असद विषयतया विज्ञानवादा सिद्धिर इति आह। तथा सति अगर आप बाहर विषय नहीं है किंतु बुद्धि होगा तो अनालंबन क्षणिक विज्ञानम अर्थात क्षणिक विज्ञान अनालंबनम, उसका कोई आलंबन नहीं रहेगा। 13 नंबर टिप्पणी, कोई विषय नहीं रहेगा निर्विषय, अनालंबनम क्षणिक विज्ञानम इति इति अस्यापि ज्ञानस्य, ये ज्ञान भी असद विषय हो गया क्योंकि ये ज्ञान का कोई विषय नहीं रहा। अगर ज्ञान का कोई विषय नहीं रहा क्योंकि निर्विषय हो गया, क्योंकि विषय तो है ही नहीं, नहीं होने पर विज्ञानवाद असिद्धि, तो विषय नहीं है तो फिर ज्ञान क्या है, विज्ञानवाद असिद्धि रीति आह। ये विज्ञानवादी लोग कहते हैं विषय नहीं है किंतु खाली ज्ञान होता है, कैसे कहते हैं जैसा स्वप्न होता है ऐसा वो लोग कहते हैं। तो वहां नया एक लोग उनको उत्तर दिए हैं, कहते हैं कि अगर विषय नहीं होगा तो ये बुद्धि ये नहीं हो पाएगी। वहाँ उदयनाचार्य जो नए का आचार्य वो कहते हैं कि नग्राह्य भेदम अबधूय धियोस्ति वृत्तिश, ग्राह्य भेद को अबधूय तिरस्कार करके बुद्धि की वृत्ति ही नहीं होगी। अगर ग्राह्य में भेद नहीं है, ये घट है ये पट है इस प्रकार की नहीं होगी तो बुद्धि की वृत्ति ही नहीं होगी। नग्राह्य भेदम अबधूय धियोस्ति वृत्ति, और तदवा धने बलिनी वेद जये नयश्री, अगर विषय का बाध कर देंगे बुद्धि की वृत्ति नहीं हो पाएगी। तो कहेंगे ठीक है बुद्धि की वृत्ति न हो, बुद्धि की वृत्ति न हो तो वेद नये जयश्री, सिद्धांत मत वेदांत मत ही ठीक है, केवल अहमाकार वृत्ति रहेगा ब्रह्माकार वृत्ति रहेगा। अगर बुद्धि चाहिए तब तो अर्थात बाहर में विषय को मानना पड़ेगा, बाहर में विषय का भेद नहीं है तो केवल ब्रह्माकार वृत्ति ही रहेगा। अगर ब्रह्माकार वृत्ति ही रहना है तो फिर वेदांत मत ही ठीक है। न्याय वाले कहते हैं नो चेद, कहते हैं बौद्धों को न्याय का नो चेद, अगर आप वेदांत को नहीं मानेंगे तो नो चेद अनिंद्यम इदमित दृशमेव सर्व, नो चेद अनिंद्यम इदमित दृशमेव सर्वम, सर्वम नहीं है नो चेत, वेदांत को नहीं मानेंगे तो इदम सर्वम अनिंद्यम नो चेत मिदमे दृशमेव सर्वम। अच्छा तो अगर आप वेदांत को नहीं मानते हैं तो इदम सर्वम अनिंद्यम, ये जगत जैसे दिखता है घट पट नदी पर्वत ये सब अनिंद्यम, इसका निंदा नहीं कर पाएंगे अर्थात ये नहीं कह देंगे, ऐसा नहीं कह पाएंगे। तथ्य तथागत मतस्य कुतोवकाश, तथागत मत का अच्छा बौद्ध मत का अवकाश ही कहाँ है, या तो वेदांत मत को मान लीजिए अर्थात कोई विषय नहीं है केवल ब्रह्म ही है, नहीं तो हम जैसे कहते हैं ये सब पदार्थ बाहर में है और सत्य है इसे सब भिन्न है, ये दोनों छोड़ करके तो बुद्ध मत का विषय नहीं है ज्ञान हो रहा है ये कैसे होगा, तो ये संभव नहीं है। तथागत अच्छा तो ये कहते हैं न ग्राह्य भेदम अवधूय दिवस्ति वृत्ति तद्वाधने बलि निवेदन ये जय श्री नो चे दनिंद्यमिदमे दृशमेव सर्व दृशमेव दृश्यम नोचेत अनिंद्यमिदमेदम् अच्छा नोचे दनिंद्य मिदमे दृशमे व सत्यम शायद सत्यम है। अच्छा तो इस प्रकार की वो कहते हैं भाष्य में न सिद्धांती द्वितीय पंक्ति में कहता है कि इति चेत न बुद्धि बुद्धेरपि असद विषयत्व प्रसंगात। बुद्धि तो आप अभी कहते हैं कि केवल क्षणिक ज्ञान हो रहा है, ये जो क्षणिक ज्ञान है ये आप कहते हैं कि क्षणिक ज्ञान है तो क्षणिक ज्ञान का बुद्धि हो रही है, ये जो क्षणिक ज्ञान का बुद्धि है उसका भी तो विषय नहीं रहेगा अर्थात फिर क्षणिक ज्ञान रहेगा, क्योंकि आप कहते हैं ज्ञान का कोई विषय नहीं है। अब क्षणिक ज्ञान का भी जो बुद्धि हो रही है उसका भी विषय नहीं रहेगा अर्थात क्षणिक ज्ञान भी नहीं रहेगा। अभी शून्यवादी क्या कहेगा, हम तो वही कह रहे हैं, शून्यवादी कहते हैं क्षणिक ज्ञान भी नहीं है, वो ऊंचा सबसे ऊंचा है उनको। तो अभी जो विज्ञानवादी का निराकरण हो गया टीका में शून्यवादी आह भाष्य में तृतीय पंक्ति में शून्यवादी कहते हैं तदपि अस्तु वही हो अर्थात ये जो क्षणिक बुद्धि वो भी नहीं है। शून्यवादी आ गया कहते हैं द्वयोर विवादे तृतीयस्य लाभः। तभी विज्ञानवादी वेदांति का विचार हुआ तो शून्यवादी कहता है बिल्कुल ठीक है वही। टीका में सर्वाधीर असद विषया इति ऐसा धीर असद विषया स्यात्। अभी शून्यवादी कह दिया कि वही ठीक है, अभी सिद्धांती शून्यवादी को कहते हैं आप कहते हैं कि सभी धी असद विषया ऐसा आप शून्यवादी कहेंगे, तो अभी आप ये जो बात कह रहे हैं ये भी असद विषया है तो अर्थात आपका धी भी असद विषया अर्थात आपका बुद्धि भी भ्रम है, तो आपका बुद्धि भी भ्रम है अर्थात आप जो बात कहते हैं वो ठीक नहीं है अर्थात उसका विपरीत ही ठीक होगा। इसलिए सर्वा बुद्धिर असद विषया इति बुद्धि एव असद विषया, इसलिए अर्थात सर्वा बुद्धि सद विषया हो जाएगा धीर असद विषया स्या ततश्च सर्व बुद्धेर असद विषयत्व असिद्धि, क्योंकि आपका बात ही भ्रम मतलब मिथ्या सिद्ध हुआ इसलिए सारे बुद्धि का विषय रहेगा असद विषयत्व असिद्धि, असद विषय तो असिद्धि तो असद विषय तो सिद्धि होगा। इति न भाष्य में इतना अंतर है कि वो लोग असद कह देते हैं वेदांती मिथ्या कहता है, वेदांत कहता है इसको मिथ्या स्वीकार कर लीजिए हो जाएगा, मिथ्या स्वीकार करने से क्या होगा कि सत्य अधिष्ठान होगा जो कि वेदांती ब्रह्म कहेगा उसको ये लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो मिथ्या शब्द को ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग असद असद कहते रहते हैं। बुद्धि भी असिद्ध हो जाएगी फिर, बुद्धि सिद्ध हो जाएगी आगे न इत्यादि ना सिद्धांत के आगे टीका में परपक्ष असंभवात। अभी दोनों बाह्यार्थवादी नहीं हुए क्योंकि बाह्यार्थ को क्षणिक कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि बाह्यार्थ क्षणिक होगा तो आपको भी प्रतिविज्ञा नहीं होगी सादृश्य बुद्धि ये सब मिथ्या हो जाएगा, और विज्ञानवाद को भी निषेध किया कि आपको तो सब क्षणिक हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा तो आप सादृश्य भी नहीं कह पाएंगे। शून्यवाद को भी निषेध कर दिया कि सब असत कहेंगे तो आपका ये कहने वाला बुद्धि यही भी असत हो गया इसलिए बुद्धि तो सिद्ध हो जाएगा। परपक्ष असंभवात इसलिए परपक्ष सब असंभव होने से तत् प्रत्यभिज्ञया स्थायी हेतु सिद्ध, इसलिए प्रत्यभिज्ञा ये स्थायी हेतु है मतलब प्रत्यभिज्ञा स्थायी के लिए हेतु है, विषय स्थायी है इसमें क्या हेतु है कहते हैं प्रत्यभिज्ञा तो स्थायी हेतु सिद्ध। अच्छा सिद्ध होने से दृष्टांतस्य साध्य वैकल्यम परिहृतत्वात्, जो अनुमान आरंभ हुआ था वो अनुमान में दृष्टांत का साध्य विकल ऐसे पूर्व पक्ष कहा था, ये दृष्टांत आया था 31 पृष्ठा में 3-1 वहां देख लीजिए थोड़ा विचार करके फिर आएंगे, अभी 35 में पाठ चलता था 31 में। चलिए टीका में देखिए तृतीय पंक्ति में है विमतं सत्पूर्वं कार्यत्वात् कुंभवत् ऐसे सिद्धांति कहा था विमतं क्या चे टीका में विमतं सत्पूर्वं विमतम कार्यम, पूर्व में दिया था कार्य से ही, अतः विमतम कार्यम, कार्य सत्पूर्व है तो क्यों कहते हैं कार्यत्वात्। जैसे कुंभवत ये अनुमान दिया था, उसमें आगे द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में, अच्छा प्रथम पंक्ति में दिया था, तो पूर्व पक्ष कह रहा था कि तो दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम, दृष्टान्त में साध्य नहीं है, साध्य अर्थात सत्पूर्वकत्वम। तो वो कहा था कि ये तो मृतपिंड से घट बनता है, मृतपिंड तो नाश हो जाता है, इसलिए सत्पूर्वक कहाँ हुआ, ऐसे कहा था। अभी उसका यहाँ निराकरण हो गया, अर्थात सत्पूर्व कार्य होगा, अर्थात सद ही रहेगा। 35 पृष्ठ में पाठ चलता है, दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम, ये पृष्ठा 31 में आया था, वहां थोड़ा लिख करके नहीं तो रख दे सकते हैं, पृष्ठा 31 बोल करके यहाँ लिखेंगे, अर्थात दोनों जगह में रेफरेंस देंगे, 31 में लिखेंगे पृष्ठा 35 और 35 में लिखेंगे पृष्ठा 31, ताकि अब दोनों को फिर बाद में घटा ले सकते हैं। दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम परिहृतत्वात् परिहृत्य अवान्तर प्रकृतम उपसंगरति। अभी दृष्टान्त साध्य वैकल्य इसका निराकरण हो गया, अभी जो अवान्तर प्रकृतम, अवान्तर प्रकृतम अर्थात वर्तमान जो विचार चल रहा था, 16 नंबर टिप्पणी दिया, अच्छा लंबा है। प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा से स्थायी पदार्थ सिद्ध होते हैं, तो ये कारण जो है वो सद है, ऐसा नहीं। भाष्य में अच्छा तस्माद असद एतद सादृश्या तदबुद्धि रीति। आप जो कहते हैं कि सेयम दीपकलिका, तो ये सादृश्य से सेयम कह देते हैं, वो वही दीपकलिका कहते हैं, वो वही नहीं है, सादृश्य से ऐसा लगता है। बौद्ध कहता था, सिद्धांत कहता है कि यही पर्वतों को कल देखा था, ये प्रतिभिज्ञा। बौद्ध कहता है कि प्रतिभिज्ञा नहीं, ये सादृश्य है, कल इसी प्रकार एक देखा था, अभी इसी प्रकार देख रहा है, ये सादृश्य ये कहता था। अभी उसका निराकरण हो गया, तस्माद असत असत एतद, ये बात ठीक नहीं है क्या, सादृश्य तदबुद्धि, जो तदिदम बुद्धि प्रतिभिज्ञा, बौद्ध कहता था कि सादृश्य, सिद्धांत कहते ये बात असत, ये ठीक नहीं है। संप्रति कारण सत्व अनुमानम निगमयति, वो जो 31 पृष्ठा में अनुमान चल रहा था, वहां विमतम सत्पूर्वम, सत अर्थात कारण, कारण पूर्वम कारण जो कि सत है, ऐसे कह रहा था। अभी संप्रति कारण सत्व अनुमान का निगमन करते हैं। भाष्य में अतः सिद्ध प्राक कार्य उत्पत्ते है कारण सद्भाव, इसलिए सिद्ध है कि कार्य उत्पत्ति होने से पहले कारण था। तो नैव किंचन अग्र आसित, कुछ भी नहीं था क्योंकि कारण का भी निषेध कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा। आगे टीका में, आगे पृष्ठा में है, कार्य कारण और द्वयोरपि प्राग उत्पत्ते है सत्वम अनुमेयम इति प्रतिज्ञाय। सिद्धांत कहते हैं कि कार्य भी पहले था, कारण भी पहले था, तो कारण किंतु मतलब प्रकट, मतलब कार्य मतलब कारण था, कार्य प्रकट नहीं होता, कारण में लीन अवस्था में था, अभ्याकृत होकर के था। कार्य कारण और द्वयोरपि प्राग उत्पत्ते है सत्वम, ये अनुमेयम अनुमान किया जाएगा इति प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा करके कारण अस्तित्वम प्रपंचितम, कारण का अस्तित्व ये निश्चय कर दिया, कारण तो होना ही पड़ेगा। अभी कार्य अस्तित्व अनुमानम दर्शयति, कार्य है, कार्य भी पहले था, इसका अनुमान दिखाते हैं। कार्यस्य च, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में कार्यस्य च अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, कार्य भी पहले था क्योंकि इसका अभिव्यक्ति होती है, यही लिंग है, अभिव्यक्ति होने से कार्य पहले था। अर्थात विमतम कार्यम प्राक सत, क्यों कहते हैं अभिव्यक्तत्वात्, अभिव्यक्त हुआ, ये अभिव्यक्ति यही लिंग बन गया, इसलिए कार्य पहले था। अर्थात टीका में कहते हैं कार्यस्य च सद्भाव प्राग उत्पत्ते है सिद्ध, कार्यस्य च सद्भाव, कार्य का भी सद्भाव है, तो प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले कार्य भी था। टीका में और एक पंक्ति देख लेंगे, प्राग उत्पत्ते है सद्भाव, सद्भाव अर्थात प्रसिद्ध, कार्यस्य च सद्भाव का, सद्भाव का अर्थ प्रसिद्ध इति चकारार्थ, कार्य भी पहले था। अभी प्रतिज्ञा भागं विभजते, प्रतिज्ञा कार्य भी पहले था उसको कह दिया भाष्य पूर्व पृष्ठ में, कार्यस्य च प्रागुत्पत्ते है सद्भाव, ये प्रतिज्ञा हो गया। और हेतु दिया था अभिव्यक्ति, लिंग है, अभिव्यक्ति को हेतु दिया था, अभी इसका ऊपर विचार चलेगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।